चलिए अब रुकू का टॉपिक और आयतों का उन्वान। रुकू का उन्वान है शैतान के अमल से अपने आप को बचा लो, स्लैश डाल के लिखिए, फलाह पा जाओगे। आयत नंबर 87, हलाल और हराम को अपने हाथ में ना लो। आयत नंबर 88, अल्लाह के दिए हुए को उसके हुक्म से ले लो। आयत नंबर 89, जुबान की एक लम्हे की लग्जिश कफारा बहुत बड़ा। आप ये भी लिख सकते हैं, अपने अक्वाल की हिफाजत करो। आयत नंबर 90, शैतानी अमल को आसान करने वाली चीज़ें। आयत नंबर 91, शैतान का हदफ कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे। आयत 92, इताअत अल्लाह की और इताअत रसूल की और डरना तुम्हारा काम। आयत नंबर 93, गुनाह छुटते छुटते छुटेगा। चलिए मकासिद नोट करते हैं इस रुकू को पढ़ने के। पहला मकसद है हलाल और हराम की हिकमतें सीख सकें। नंबर दो, हलाल और हराम की पाबंदी का इरादा कर सकें। नंबर तीन, एहसान की रविश पर चलना सीख सकें। और नंबर चार, अल्लाह ताला से डरने का इरादा कर सके। चलिए अब तिलावत सुनेंगे हम।